Bona baki sera nga boli ngogo Nga pera baki sera yogo Lokola Mizoto ya likolo Mona tika kole laga Longola maina miso atanele Nga pena kolonga la vi Nara sambela ka kutu na moyo Na kende kepe tupela Na longola masumwe Ibosonga na la muka na sambela ka Zambe ya benisa pega Nga pena koma moto Ela pelingi moto gata kobo pe kizigi Bobo kamara Gata kobo ke ina nako yanganga Bolingo eloko yogo Ebani yoyo Nadamu na leva Bobo Riva droma Onalela bongo Bongo bongo Lokola mondo ake Nalela bongo Bongo bongo Lokola mondo ake Tout le monde O samedi soir Nana zangie Oye mi mananga yo Ono wele Oele kyo Oponane Fete Oelekyo Oba sanza mikolo na bambula Elekyo Nana leli yo yo yo yo yo Go go go go go Nana leli yo mama Nama bengi ngai Asanga Shengi nga komwe Asanga Mama nga komwe Asanga Piso bana ye Osanga Nana leli yo Nana leli Namo leli ye Namoleli yo Ono ele Ele kyo Oponane Ele kyo Opafete Ele kyo Opasaza mikolo na bambula Ele kyo Nana leli yo yo yo yo yo Mondo ye ye Nana leli yo papa Mademba ye ye Nama mengi ngai Bele kete Na pedaleo Bele kete Na velo haki mambala Bele kete Na kimbalo male zanga mwenda Bele kete Na zapate tenga Bele kete Na leleo Na moleli ye Na leleo Na moleli no kalongwe Na meleli mundo na masya Na moleli ye Na moleli espena jina ye Na moleli ye Na meleli ye bali na plasho na ngai Na moleli ye Namoleli kemangana na bebe na gai namoleli Tout le monde o samedi soir Nana zangio Oya mi mananga yo Ono wele Ele kyo Oponane Ele kyo Oba fete Ele kyo Oba sanza mikolo na bambula Ele kyo Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Yeah.